چلیے ابن اللبی علی فلما جاء حاسبه قال هذا کتنی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے پہلے سے یاد حدیث کہیں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کہاں آئی پاگل چل بس فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هديتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تعطيك هديتك ان كنت صادقا ثم كتبنا فحمد الله واسع عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل رجلا منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا مالكم وهذا هديه اهديت لي فلا جلست في بيت ابي او امي حتى تعطي هديته والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حكي الا لقي الله يحمله يوم القيامه فلا اعرف ان احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغونا وبكرا له قوانا وشعرا سيئا ثم رفع يده اتنا باب اختیار العامل آئی ہے بظاہر یہ کسی کاتب یا ناسخ کی غلطی ہے اس کا محل اس سے پہلا باب ہے باب اختیار العامل نہیں چلیے وقال بعضنا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث دوسری سنت سے پیش کر کے اشارہ کر دیا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے لیکن بعض الناس نے اپنے ہی اصول کے مطابق اولاً تو اس کو حق شفا دیا اور پھر شفے کے ابطال کا حیلہ بیان کر دیا مگر ہم بتا چکے بار بار کہ اگر بدنیتی شامل ہے تو یہ شیئر قرار سے خالی نہیں اور اگر کوئی مجبوری ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ دشم پوشی فرمائے چلیے دارا ہینا نے پہلے نصب کیا تھا یہ پرانے زمانے میں ہوتا ہوگا اب یہ رفع کرتا ہے آج سے سی وے کا فیصلہ یہی ہے بلکہ سی وے کے باپ کا اب آپ اس کو مرفو پڑھا کریں سیل کے رفع دینے والے امور میں ایک لفظ ہینا بھی ہے سمجھ میں آئے چلیے سال کا اخر اخیر نہ ہوتا تو میں آپ کا پڑھنا بند کرا دیتا اور یہ جو تمہارے نفس میں خبص ہے یہ تمہیں ڈوب کے مرائے گا یہ یاد رکھو میں خبر دے رہا ہوں میں آج ان کا منہ پڑھا کرتا ہوں آپ کے اندر اتنا اگر جو ہے نفس ہے آپ کو آتا کوئی فرق نہیں تو آپ کو عبارت نہیں پڑھنی چاہیے اور ابھی چار دن باقی ہے میں بند کرتا ہوں آج سے آپ کی عبارت میں بار بار آپ کو دیکھ چکا اتنی دیر میں بس عبارت یہاں آپ کی بند ہے اب یہ پڑھے گا پڑھ لیا آپ نے بہت الجار احب کو بھی سفر ہی کہ حدیث لا کر سنی اس کا شفا کر ہیلا اور ذکر کیا بعض الناس یہ کہتے ہیں اگر آدمی شفی کے شفا سے بچنا چاہتا ہے اور مکان خریدنا چاہتا ہے اور اس کی قیمت ہے 10,000 تو اس کو 20,000 کا لے لے اور اس کے بعد مالک کو 9,999 درہم دے دے اور ایک درہم کے بدلے میں 1 دینار دے دے اگر شفیع حق شفا دائر کر کے لینا چاہتا ہے تو بیس ہزار کا لے گا اور قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ لینے کی ہمت نہیں کرے گا. لہذا خریدنے والا شفیع کے دعوے شفا سے بچ جائے گا. یہاں پر ایک سوال وہ یہ ہے کہ ہیلا بیان کرتے ہوئے یہ کیوں کہا گیا کہ 9999 تو درہم دے دے اور ماں باپی کے بدلے میں ایک دینار دے دے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ 10,000 درہم دے دے اور ایک دینار دے دے. علامہ اور شاہ کشمیری کہتے ہیں اتجار کی عادت دوسرے کو چکر دینے کے لیے تکمیل حساب کرتے ہیں لیکن یہ بات کچھ عقل میں نہیں آتی. کون سا طویل حساب 9999 دنیا دے ایک سیکنڈ میں کر دے گی اور سمجھ لے گی. اس کی صحیح وجہ وہ ہے جو علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی اور وہ یہ ہے کہ مکان کی اصل قیمت 10,000 ہے اور یہی مشتری کو ادا کرنا ہے. لیکن شفیع کے ضرر سے بچنا بھی ہے اس لیے خفی تدبیر کی کہ تم 9999 کی جگہ تو 9999 دے دو اور ماں باپ کے مقابل ایک دینار دے دو. شفیع کے ذہن میں یہی رہے گا اصل قیمت 20,000 کی لیکن بائے نے مشتری سے بے شرط کر لی اور 20,000 درہم کے بجائے 9999 درہم اور ایک دینار لے لیے. اور اگر بائے یہ کرتا کہ 10,000 درہم اور ایک دینار لے لیتا تو وہ شفیع کے لیے تو کوئی اشکال نہیں تھا, اس کے لیے تو مسئلہ وہی تھا کہ قیمت بہت گندی ہے سننا ہے 10,000. لیکن یہاں ربا بن جاتا ہے اس لیے کہ پہلے سے یہ بات طے تھی کہ قیمت 10,000 ہے اور 10,000 دینا ہے. اب اگر 10,000 کے بعد ایک دینار مزید دیتا تو یہ ایک دینار ربا بنتا, آگے اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ربا سے بچنے کے لیے اس نے یہ ترکیب کہ 9999 تو دراہم دے دیے جائیں اور ایک درہم کے بدلے میں ایک دینار دے دیا جائے اور باقی دوسرے 10,000 وہ تو کل عدم ہے, اس کا صرف نام آیا تھا لیکن نہ وہ عقد میں شامل اور نہ ہی متعاقدین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ قیمت کا جز ہیں. چلیے ابھی اس کو پڑھنے دیجیے, بات میں پڑھیے آپ کو میں کتنی وقت بعد آپ کی پیشانی کا بل دیکھوں گا. چلو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی طرح کے دار الرجان مشتری علی بائے بما بقائے رہے ہیں وہ وقت ساتھ والا کے درہم ہے وقت سرمی ہے وقت سرمی ہے وقت ساتھ وقت سرمی ہے درہم و دینار. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں ایک دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ ادھر تو انہوں نے اس قاطع شفا کا ایک ہیلا سکھایا اور ادھر انہیں کا دوسرا مسئلہ لے لیجیے. کہتے ہیں اگر دار پر استحقاق ثابت ہو جائے تو بیع اول چھوٹ جائے گی، اور بیع اول پر دوسری بیع صرف مبنی تھی وہ ٹوٹ جائے گی، اور بائع سے مشتری وہی وصول کرے گا جو اس نے دیا تھا، یعنی 9999 درہم اور ایک دینار۔ لئن البیع نصف حقاً قبل الصرف فی دینار فإن وجد بهذه دار عیباً لم يستحق فإنه يردها علیه بعشرین ألف درہم، اور اگر مکان میں کوئی عیب نکل آیا تو بیع ثانی نہیں ٹوٹے گی، بیع اول باقی رہے گی، لہذا اگر مشتری اس مکان کو واپس کرتا تو بائے 20,000 دے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جگہ کے مسائل ملا کر ایک صورت بیان کر کے الزام لگایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استحقاق کا مسئلہ اور ہے، عیب کا مسئلہ اور ہے۔ عیب ثابت ہونے کی صورت میں تو مشتری کو رد کا حق ہوتا ہے، لہذا جو اصل معاملہ تھا اس کا اعتبار ہوگا اور بائع سے بھی صدار وصول کرے گا، اور اگر عیب ثابت نہیں ہوا استحقاق ثابت ہوتا ہے تو جو دیا ہے وہی وصول کرے گا۔ اس لیے کہ یہاں دو بیع نہیں ہیں، پہلی بیع ادھار ہے، دوسری بیع صرف ہے۔ بیع صرف بیع ادھار پر مبنی تھی، اور استحقاق ثابت ہونے سے بیع اول ٹوٹ گئی، لہذا اس پر مبنی بیع ثانی ٹوٹ گئی، اور بیع ثانی ہی متعاقدین میں واقع ہوئی تھی، اس لیے جو دیا تھا وہ وصول کر لے، اور عیب نکلنے کی صورت میں بیع ٹوٹی نہیں، بیع تو اپنی جگہ صحیح ہے، صرف بائع عیب کی وجہ سے خیار حاصل ہونے کو سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس بیع کو مبی کو واپس کر رہا ہے، اور جو معاملہ ہوا تھا اس معاملے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور سامنے رکھی جائے گی، اگر مشتری نے یہ سب ہیلا بازی کی ہے تو گناہگار ہے، اور اگر ہیلا بازی نہیں کی، اتفاق میں ایسا ہو گیا ہے، تو پھر کوئی الزام اشکال نہیں۔ اگر الزام اشکال ہے تو صرف یہی ہے کہ اسقاط ہیلا کا طریقہ، اسقاط شفا کا ہیلا بیان کیا، اس کا جواب ہم بتا چکے ہیں۔ اگر ضرورت و مجبوری کی بنیاد پر ہے تو مجبوری ہے، آدمی معذور ہے، اور اگر بلا ضرورت ہے تو گناہگار ہے۔ چلیے، قال ابو عبد الله تعالى عن هذا الخلاف بين المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم لا داء ولا خبث ولا غائطه. وبه قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن سفيان، قال حدثنا ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريف عن ابا راقين صار مصادق عليه بين باربعين يتم الطعام، فقال لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار احق بتقديم ما اعطيت ذا. وبلسان نام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التعبير. كتاب التعبير، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حقل کے بعد کتاب التعبیر اس لیے ذکر فرمائی کہ آدمی ہیلے کے ذریعے سے اپنا کوئی مقصود نکالتا ہے، اور تعبیر میں خواب کی مراد کو نکالا جاتا ہے۔ تعبیر کا تعلق خواب سے، خواب کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ اس کی حقیقت حقیقت ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں اس عالم میں جتنی چیزیں رونما ہوتی ہیں، عالم بالا میں ان کے نقوش موجود ہیں، جب نفس کے مقابل میں کوئی نقشہ نقش آ جاتا ہے ان نقوش میں سے تو وہی اس کو خواب میں نظر آتا ہے. علامہ مازری وغیرہ نے اس کو رد کیا اور کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. اطباء کہتے ہیں خوابات اخلاق کے تابع ہوتے ہیں, جس کی جیسی خلق ہوتی ہے دم یا بلغم یا سفرا یا سودا کی اسی کی مناسب خواب نظر آتا ہے. لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. ابو اسحاق اصفہانی فرماتے ہیں یہ خوابات ادراکات جو اللہ تعالی رائی کے قلب سے کبھی فرشتے کبھی شیطان کے ذریعے متعلق کر دیتے ہیں, کبھی ان کے حقائق اور کبھی ان کے کنایات اور قاضی ابو بکر بن باقلانی فرماتے ہیں یہ وہ اعتقادات ہیں جو رائی کو نظر آتے ہیں. رائی کبھی اپنے آپ کو کسی درندے کی شکل میں دیکھتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ ادراک نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد ہے. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ ادراک کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو نظر آئی اور خواب بعض وقت تمثیلی ہوتا ہے, تو ادراک کا تعلق کسی مثال سے ہوگا لیکن وہ مثال ایک تعبیر رکھتی ہے, تعبیر جاننے والے اس کو سمجھتے ہیں. اب اگر کسی نے اپنے کو خواب میں شیر دیکھا تو اس کے معنی نہیں کہ اس پر شیر کے اوصاف کا غلبہ ہے, اسی وقت انہیں اوصاف میں ایک وصف بہادری اور شجاعت بھی ہے, لہذا یہ کہا جائے گا کہ اس شخص پر شجاعت کا غلبہ ہے. ایک شخص نے اسی سہارنپور میں بلکہ انہیں طالب علم ایک طالب علم کے متعلق یہ دیکھا کہ وہ سانپ بن گیا, کیونکہ متعین شخص تھا میرے سامنے آیا تو میں نے اس کی کوئی تعبیر نہیں دی, لیکن دل میں آیا اس میں کینا کی بیماری بہت ہے. سمجھے جب پہلے اس نے اجمالاً خواب ذکر کیا تو بتا دیا کہ اس شخص میں کینا کی بیماری ہے, لیکن جب نام لے لیا کہ یہ گناہ کے متعلق دیکھا ہے میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا خام خواہ کتنا ہوگا, یہ جا کے ان سے کہے گا وہ کتنا کریں گے. اب تو سب مر گئے اور پھر بعد میں ظاہر ہوا حضرت زندہ تھے, حضرت سے بھی جا کے پوچھ لیا, حضرت نے تو وہاں بھی اجمالن کہا تھا, حضرت نے بھی ویسے ہی کہہ دیا اس میں جو ہے کینا کی بیماری ہے. سمجھ میں آیا نا میرے, وہ مسئلہ میرے سر سے ٹل گیا. میں خواہ خواہ دوسرے کے جھگڑوں میں پڑھنا نہیں چاہتا. چلی باقی ہاں نے ایک حدیث نقل کی ہے, جب سونے والا سوتا ہے تو اس کی روح اوپر کو چلتی ہے, اگر عرش سے پہلے تک پہنچ جاتی ہے تو خواب صحیح ہوتے ہیں اور اگر نہیں پہنچتی تو خوابات غلط ہوتے ہیں. اور حافظ ابن تیم لیکن یہ حدیث رفن و وقفن مختلف ہی ہے, ابن مردوی اور ابن مندہ نے اس کو موقوفاً روایت کیا. حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے ایک اور حدیث نقل کی ہے, ان الرویا کلام یکلم به العبد ربه فی المنام. یہ حدیث ابو بکر ابن ابی عاصم ابو بشر دولابی حکیم ترمذی وغیرہ نے تقریر فرمائی. علامہ ابن تیمیہ نے اس کو حضرت عبادہ و الدرداء سے موقوفاً روایت کیا ہے. علامہ عبدالغنی ناصری نے خوابات کے سلسلے میں کاتر الانام بہت تفصیل سے لکھا ہے اور رویا صادقہ کی پانچ قسمیں اور ادغاث احلام کی سات قسمیں ذکر فرمائی. چلی وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب أول ما أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. امام بخاری نے کتاب التعبیر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابات سے کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے اور آپ اس آخری امت کے سب سے پہلے فرد ہیں، اس لیے آپ کے خوابات کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے. دوسرے آپ اشرف ہیں، اس لیے بھی آپ کے خوابات اہم بالتقدیم ہیں. اور تیسرے اب آپ ہی کی شریعت چلے گی، اس لیے بھی آپ ہی کے خواب کو پہلے لانا چاہیے. اب رویا صالحہ، رویا صالحہ وہ خوابات جو خوشکن اور مسرت انگیز ہوتی ہیں. دوسرے نسخے میں ہے الصادقہ، رویا صادقہ وہ خوابات ہیں جو محتاج تعبیر نہ ہوں، اور بعض کہتے ہیں جس کی تعبیر خواب میں معلوم ہو جائے، اور بعض کہتے ہیں جس کی تعبیر ایسا شخص دے جو کبھی جھوٹ نہ بولتا. وقیل غیر ذلک. چلی عادت ہے جب وہ حدیث دو سندوں سے لاتے ہیں تو تحویل کے بعد جو سند آتی ہے اس کے الفاظ لاتے ہیں، اور تحویل سے پہلے جو سند آتی ہے اس کے الفاظ عادت اکثریہ کے طور پر دوسری جگہ لاتے ہیں. یہاں بھی یہی صورت حال ہے، سند اول کے الفاظ بد الوحی تقر دو اور تین پر آ چکے ہیں. یہ زہری کا مقولہ ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ آئی ہے لیکن یہ زیادتی کہیں نہیں ہے. چلو حضور غائط غم پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتے کہ گر کر جان دے بس. فکل لما وفا بذروت جبل لکل قیع نفسہ من تبدال ابو جبرائیل فقال یا محمد ان رسول اللہ حقا اللہ کے رسول برحق ہیں. فیسکن لذلك جاشه وتقر نفسه فيرجع. حضور کے قلب کو سکون ہو جاتا، نفس کو قرار آ جاتا، جاش قلب. یہاں پر یہ سوال ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تو پھر اس کے بعد آپ پہاڑ پہ جان دینے کیسے چلے جاتے تھے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ زہری کا کے مراسیل میں سے ہے. امام یحیی بن سعید فرماتے ہیں مرسل الزہری شر من مرسل غیره فإنه حافظ كلما قدر أن يسمي السمع وإنما لا يذكر من لا يستجيز أن يسمي. اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو پھر دوسرا جواب یہ کہ حضرات انبیاء اور رسول باوصف رسالت و نبوت بشر ہوتے ہیں اور ہر بشر میں طبیع و صاف ودیت کیے ہوئے ہیں اور یہ اجتماع متفق علیہ حقیقت ہے کہ جب آدمی پر شدت غم غالب ہوتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر وہ آخری تدبیر سوچتا ہے کہ کنویں میں گر کر جان دے دوں، پہاڑ پر چڑھ کر کود پڑوں، اپنے کو ختم کر دوں. لیکن اللہ کو آپ سے کام لینا تھا، نبوت عطا فرما دی تھی، اس لیے جو وقتی طور پر غم کا پردہ قلب پر چھا کر آپ کو پہاڑ پر چڑھ کر جان دینے پر آمادہ کرتا تھا، فوراً اس کا مداوع ہوتا اور جبریل آتے اور کہتے ان کا رسول اللہ ہے حق حضرت امام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الصالحین، اس لیے آپ کے خوابات کے ذکر کے بعد رویا صالحین کو ذکر فرمایا. وقوله لقد صدق اللہ رسول الرویا بالحق، دیکھنے میں یہ حدیث یا آیت ترجمے سے کوئی ربط نہیں رکھتی، لیکن اگر اس نقطے کو سامنے رکھا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الصالحین، اور آپ کے خواب کا ذکر آیا اور رجل صالح کے خواب کے متعلق ہے کہ وہ نبوت کا 46 جز ہے، تو حدیث باب اور حدیث باب آیت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعلق ہے. چلیے صدق اللہ رسول الرویا بالحق لاکھوں قریبا. چلیے الرویا من اللہ، خوابات اللہ کی طرف سے. اس بات کا اس ترجمے کی مناسبت باب گزشتہ کی حدیث سے ظاہر، جب خوابات اللہ کی طرف سے، جب رجل صالح کا خواب جز نبوت ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہوگا. اور مزید یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمے کو مطلق رکھ کر یہ اشارہ فرمایا کہ کوئی سا خواب ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے اچھا خواب دکھایا جاتا ہے اور احلام و ادغاث بھی دکھائے جاتے ہیں. ولا يذكر لأحد فإنا لا تضره وبالتالي لا من المؤمنين في حديث رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الرؤيا قال هذا جزء من 46 جزء من النبوة رؤيا صادقة نبوة 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے. یہ حدیث شریف کا دفتر ہے, امام بخاری نے اس کے اختصار کی وجہ سے اس کو ترجمہ بنایا. اس باب میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں بعض کا تو اس ترجمے سے تعلق ہے اور بعض کا نہیں, اس لیے کہا جائے گا کہ یہ ترجمہ باب فی الباب کی حیثیت رکھتا ہے. رویا صالحہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی حدیثیں نقل کی گئیں اور ان میں اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ نبوت کا کون سا جز ہے. صحیحین میں جزوں میں ستتوں اور بائن ہے, مسلم میں خمستوں و اربعین ہے, مسلم کی ایک روایت میں سبعین ہے اور طبرانی کی ایک روایت میں ستتوں و سبعین ہے اور مسند احمد میں خمسین ہے اور ترمذی کی ایک روایت میں اربعین ہے اور طبری کی ایک روایت میں اربعتوں و اربعین ہے اور مسند احمد میں ایک روایت میں تستوں و اربعین ہے. یہ جو اختلاف ہے شریف تبری فرماتے ہیں یہ رائے کے اختلاف پر مبنی, جیسا خواب دیکھنے والا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کے خوابات ہوتے ہیں. نمبر دو, ابن بطال اور مازری کہتے ہیں یہ اختلاف خوابات کے اعتبار سے بعض خفی ہوتے ہیں بعض جلی ہوتے ہیں اور بعض علماء نے صرف 46 جز والی حدیث کی ایک خاص توجیہ کی ہے. ابو سعید صفاقسی اور ابن سیر جذری کہتے ہیں اصل میں حضور کی مدت نبوت 23 ہے, جس میں 6 خوابات کے ہیں جو 46 جز بنتے ہیں. لیکن یہ توجیہ اول تو اس لیے محل اشکال ہے کہ یہ قطعیت سے ثابت نہیں کہ 6 آپ کو خوابات آتے رہے, اور اگر اس کو بعض روایات کی بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے تو پھر حضور نے بیچ بیچ میں یہ تو بہت سے خوابات دیکھے, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تو زمانے نبوت کے دوران کے خوابات ہیں اس لیے وہ شمار نہیں کیے جائیں گے, تو آگے پھر یہ اشکال ہے کہ یہ کوئی ایک ہی روایت تو ہے نہیں, اس میں تو بہت ساری روایات وارد ہوئی جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ توجیہ بعید ہے اور پہلی جو دونوں توجیہیں کی گئی ہیں ان میں باہم کوئی تنافی نہیں. رائے کے اختلاف پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور خوابات کے انواع کے اختلاف پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ رویائے صالحہ کو جو نبوت کا جز قرار دیا گیا ہے وہ کس اعتبار سے قرار دیا گیا ہے. بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے علوم کی بہت سی انواع, اللہ کا کلام کرنا, الہام کرنا, وحی بھیجنا, نفس فی الروح, فراست وغیرہ, تو یہ خواب ان انواع علوم نبوت میں سے ایک نوع. ابو اسحاق زجاج کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں معلوم کرائی جاتی تھیں اور خوابات صالحہ سے غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے، اس لیے اس کو جزے نبوت کر دیا گیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے اس میں یہ سبب اس کا یہ ہے کہ انبیاء کی اعتماد کی نبوت ہی خوابات پر تھی، لیکن محققین علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبوت کے لیے ملک سے اتصال ضروری ہے، اور بعضوں نے کہا ہے اس کو نبوت کا جز اس لیے کہا گیا کہ انبیاء کو ابتداء خوابات نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پر فرشتے کا نزول شروع ہوتا۔ چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى النبي كثير قال حدثنا يحيى النبي كثير وحدثت واثنى عليه قال اتيت بن يمامه عليه قال حدثنا ابو سلمه بن ابي قتاده رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا صاحبه من الله والمنعم من الشيطان فاذا كان اقضي الاعوام بكم وليمسك وليمسكن شمالي بين لا تدور روحها به قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده كان به عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال حدثنا عن سيدنا مالك قال عبد الله وشعيبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن قتاده قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني وبه قال الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المبشرات بام مبشرات بالتنکیر، اسی طرح ہمارے ہندی مسلم میں واقع ہوا ہے خلق سواب باب المبشرات معرف باللام، بخاری شریف کے سارے نسخوں میں اسی طرح سے واقع ہوا ہے، اسی طرح شراح احرام کے نسخوں میں ہے۔ مبشرات وہ خوابات ہیں جن میں بشارت کی بات ہوتی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعبة بن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوه الا المبشرات قال وهم المبشرات لم يبق من النبوه الا المبشرات نبوت کا کوئی جز باقی نہیں رہا، صرف مبشرات رہ گئے، یعنی مرائی صالحہ جن کے ذریعے خواب دیکھنے والے یا جس کے بارے میں دیکھا گیا ہے کو بشارت حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں لم یبق من مبشرات النبوت الا الروح الصالحہ الصالحہ یراها المسلم ترابا، اور ام قرظ کعبیہ کی حدیث میں ذہبت النبوہ و بقیت المبشرات اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خوابات کے جز نبوت ہونے سے نبوت کا بقا لازم نہیں آتا، اور جو زائرین اس سے بقائے نبوت پر استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال غلط ہے۔ چلیے قال وهم المبشرات قال ابن الصالحة وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب رؤيا يوسف عليه السلام امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کا ذکر کیا، آپ سید الصالحین تھے، اس مناسبت سے رویاء صالحین کو ذکر کیا، اور رویاء صالحین کی مرائی صالحہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اس مناسبت سے یہ بتا دیا سارے خوابات اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر اس کے بعد مبشرات کا باب لا کر یہ بتا دیا کہ یہ مرائی صالحہ دیکھنے والے ہیں جس کے بارے میں دیکھے گئے مبشرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آدمی بس اتنا ہی سمجھے، کسی زرق کا شکار نہ، اس کے بعد انبیاء کے مرائی کا تذکرہ کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے رویا ابراہیم کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ حضور وہ حضور کے دادا ہیں اور آپ کو ان سے شکل صورت میں کافی شباہت تھی اور آپ ملت ابراہیم کے ناشر ہیں. آپ مکے کے رہنے والے ہیں جہاں ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوسف علیہ السلام کے خواب کو مقدم کیا اس لیے کہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں وارد ہوا ہے توفنی مسلموں والے حکمِ صالحین. تو یوسف صالحین میں سے ہیں اس لیے رویا صالحین کی مناسبت سے ان کے خواب کو پہلے ذکر فرمایا. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حسین و جمیل تھے, اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام والسلام اپنے بھائیوں کی طرف سے بڑا ابتلا پیش آیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے خاندان اور قبیلے والوں سے بڑا ابتلا پیش آیا, انہوں نے آپ کو بہت کافی تکلیفیں پہنچائیں, اور پھر جیسے یوسف علیہ السلام فقیر میں غالب ہوئے اور بھائیوں نے کہا کہ آپ سچے تھے حق پر تھے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تسلیم علیکم, حضور کا جب غلبہ ہوا اور قریش نے اپنی ندامت کا اظہار کیا تو اس وقت آپ نے یہی کہا تھا لا تسلیم علیکم. چلیے وقوله إذا قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت ابني ساجدين إلى قوله إن ربك عليم حكيم. وقوله يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل إلى قوله ولم تكن للصالحين. وبلسان الأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رؤيا إبراهيم عليه السلام. سليم إبراهيم عليه السلام حضور کے ذات میں ہے, من آباء الصالحين ہیں, اس لیے یوسف کی رویا کے بعد ابراہیم کے خواب کو ذکر کیا. شریف وقوله فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك الى قوله ان كذلك نجزي المحسنين. قال ابراہیم نے خواب کس بیٹے کے متعلق دیکھا تھا اور کس کو ذبح کیا کا ارادہ فرمایا تھا, اس میں اختلاف ہے. صحابہ اور تابعین کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے, پھر اس کے بعد بعض علماء جیسے امام طحاوی وغیرہ نے تو کوئی ترجیح نہیں دی, اور بعض علماء نے ترجیح دی ہے. ابن جریر طبری وغیرہ تو کہتے ہیں ربیع کا مصداق اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, اور امام احمد ابن حنبل ابو حاتم رازی حاکم ابو عبداللہ صاحب المسند رب ابو محمد ابن حزم ظاہری شیخ الاسلام تیمیہ ابن قیم ابن کثیر تقی سوکی صاحب قاموس وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل مراد, میں اس کو اس سے زیادہ کسی قدر وضاحت کے ساتھ کتاب الانبیاء میں بتا چکا ہوں. شہری اللہ کا کرم ہے, یہ باتیں ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں ملیں گی, نہ کسی شاعر نے اس طرح کہیں لکھا ہے نہ کچھ, یہ تو مدلس اپنی ایک ترتیب ذہن میں رکھتا ہے. چلیے قال مجاہد اسلم, اس کو شوق تھا بچپن سے ناموں کے جمع کرنے کا, تو کسی کسی مسئلے میں میں نام جمع کرتا تھا, فلاں نے بھی یہ کہا فلاں نے بھی کہا, فلاں کہ کہاں جمع کرتے تھے, کبھی کسی پرچے میں رکھ لیا کبھی کھوپڑی میں جمع کر دیا, کہ آپ لوگ کہاں جمع کرتے ہیں, اے تو ہم لوگ صندوق میں جمع کرتے ہیں. چلی قال مجاہد اسلم سلم ما امر به وسلم, وہ آدمی کہتے تھے تو بھی بخاری پڑھاتے ہیں, کہتے تھے آپ نے یہ جو باتیں ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتی, فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا. میں نے کہا بھائی بچپن سے یہی کھود کھا رہا ہوں, اس لیے جو ہے کچھ باتیں اس لیے یاد رہ گئی ہیں. یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟